rozpocząć nowy sezon. Zapraszam na okręt, to jak jazda na oklep. Słabi odpadają szybko, popadają w obłęd. Kto tu stanowi porządek, daje rymy porządne. Kto atakuje lirycznym żądłem? Mezokracja, głos, który dociera do twych uszu. Mezokracja, władza, która nie zna przymusu. Mezo, ezoteryczny przekaz, pełen energii daje tobie. Co? Ogień dział artylerii, z grodu przemysłowa, krwawa wyprawa. Dla dobra rap narodu, jak MC z Exodu. Stylem, rymem ostrym jak sztylet. Nie byle jakim, łaki, wypruje z was flaki jak laleczka Chucky. Radykał jak Chuck D, publiczny wróg, wrzucę was do paki jak braci Dalton, Lucky Luke. Nie potrafisz, to się wycisz, oponentom daje wycisk. Veni, Vidi, Vici. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu. Mezokracja, siłę mózgu, przeciwstawiam sile mózgu. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu. Mezokracja, siłę mózgu, przeciwstawiam sile mózgu. Mezo, mezo, czas. Czas rozpocząć nowy sezon. Wstań, masz dziś wiele do zrobienia. Chcę przekazać ci tę energię, której nie masz. To, czego nie kupisz za złotówki czy euro. To, co stanowi najdroższy klejnot. Wokół pełno energii, rymy, które leczą. Zjawiska, które wszelkim prawom przeczą. Przemów własnym głosem, kieruj własnym losem. Odkryj w sobie ukryte moce. Rzeczywistość jak ocet potrafi dopiec. Ja trzymam kurs, aby nie zatonąć jak kurs. Od lat pod jedną banderą liner. Heros, Herkules, mes, skuteczny jak Patrick Kluivert. Line'em, niszczony każdy outsider, każdy loser. Słowem dopasowanym jak puzzle. Szerząc mezo styl i mierząc coraz wyżej. I będąc coraz bliżej, coraz więcej widzę. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu. Mezokracja, siłę mózgu, przeciwstawiam sile mózgu. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu. Mezokracja, siłę mózgu, przeciwstawiam sile mózgu. Do bitnie. Mes tu jest i już wiesz, co jest grane. Nie zamkniesz tego w schemat, to obraz bez ramek. To nie ma być nudne jak mecz bez bramek. To ma pobudzać wśród kiepskich siać zamęt. Tych na prędce sklonowanych MC, których jak słucham, to myślę o drzemce. Bawicie mnie do łez jak Louis de Finesse. Dziś się okaże, kto tak naprawdę jest fitness. Zobacz jak mes to robi, liryczne aerobik. Hip-hopowe rodeo, chwytam byka za rogi. Gimnastyka języka, ekwilibrystyka. Flow, skuteczność to Reandre Flow. To nas undergroundem, rap handel, jestem ponad tym. Pracuję przepona, rymowy automat. To nie truskul, to mój ustrój, mezokracja. Mój styl, mój azyl, moja pasja. Gracias. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu. Mezokracja, siłę mózgu, przeciwstawiam sile mózgu. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu. Mezokracja, siłę mózgu, przeciwstawiam sile mózgu. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu. Mezokracja, siłę mózgu, przeciwstawiam sile mózgu. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu. Mezokracja, siłę mózgu, przeciwstawiam sile mózgu.